ถ้าใครเคยนับว่าธรรมขันธ์หนึ่งนั้นคือเท่าไหร่ธรรมขันธ์หนึ่งนั้นคือเท่าไหร่แค่ไหนเรียกว่าหนึ่งธรรมขันธ์แค่ไหนเรียกว่าหนึ่งธรรมขันธ์แล้วก็นับอย่างไรให้ได้ 84,000 ธรรมขันธ์อันนี้ท่านลองนึกดูว่าเป็นเท่าตัวเลขนี้จริงๆหรือว่าเป็นแต่เพียง เรียกพระธรรมซึ่งมีเป็นจำนวนมากเหลือที่จะนับเหมือนกับภูเขายาวมียอด 84,000 ยอดมหาสมุทรลึก 84,000 ยอดพระมหากษัตริย์มีสนม 84,000 นางอะไรทำนองนี้อะไรที่เป็นจำนวนเลขมากๆท่านก็ใส่ 84,000 ลงไปคราวนี้ถ้าเผื่อเป็นจำนวนร้อยเป็นจำนวนร้อยท่านก็ใส่500ลงไปโทน500เกวียน500ภิกษุมีบริวาร500ใส่500คือจำนวนร้อยไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยหรือมีเศษเท่าไหร่ขี้เกียจนับเอาเลยใส่500ลงไปทำนองนี้นะครับ แต่ถ้าเผื่อท่านอ่านคำพีแบบพบหมู่โจรก็จะเป็นโจร500เสมออันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าเราควรจะทำความเข้าใจกันอย่างไรถ้าเผื่อว่าท่านผู้ใดที่คิดว่ามันเป็น 84,000 พระธรรมเป็น 84,000 ธรรมขันธ์จริงๆลองนับดูว่าเท่าไหร่1ธรรมขันธ์แล้วก็นับอย่างไรให้ได้ 84,000 อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับ นี่เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราทำความเข้าใจกันใหม่ว่าเป็นอีเดียมเป็นสำนวนว่าเรียกพระธรรมที่มีจำนวนมากเป็นสำนวนเป็นอีเดียมว่าเรียกพระธรรมซึ่งมีจำนวนมากไม่จำเป็นว่าจะต้องตรงตามนี้ก็หมดปัญหาไปคราวนี้ก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพุทธศาสนา 5,000 ปีจริงหรือไม่อันนี้ก็มีคนถามเสมอนะครับว่าที่ว่าพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ 5,000 ปีนั้นเป็นความจริงหรือไม่หรือบางคนก็เชื่อเอาเป็นเรื่องจริงว่าพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ 5,000 ปีทีนี้ก็เท่าที่ได้พบนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้ไม่เคยตรัสเอาไว้ไม่เคยพบที่เป็นพระพุทธพจน์ว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ 5,000 ปีแล้วก็หมดแต่ว่ามีปรากฏในอัตถกถาบางแห่งมีอัตถกถามีปรากฏในอัตถกถาหลายแห่งเช่นอัตถกถาที่ขันธนิกายก็มีในอัตถกถาวินัยก็มีตอนที่เล่าเรื่องการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเมื่อทำสังคายนาเสร็จแล้วก็แผ่นดินไหวปานประหนึ่งจะบอกว่าศาสนาที่พระเถระทั้งหลายได้ทำสังคายนาแล้วนี้จะดำรงอยู่ 5,000 ปีท่านโปรดพิจารณาให้ดีแล้วก็ลองนึกถึงคำว่าแผ่นดินไหวปานประหนึ่งจะบอกว่าปานประหนึ่งนะครับปานประหนึ่งจะบอกว่าธรรมวินัยหรือพุทธศาสนาที่พระเถระมีพระมหากัสสปเป็นประธานทำสังคายนาแล้วนี้จะดำรงอยู่ได้จะดำรงอยู่ 5,000 ปีนี่ก็มีในอัตถกถาทักขิณาวิภังคสูตร ในมัชฌิมนิกายก็มีก็รวมความว่ามีหลายแห่งแต่ล้วนแต่มีในอัตถกถาทั้งนั้นไม่มีที่เป็นพระพุทธพจน์ที่ตรัสบอกเอาไว้ว่าพุทธศาสนาศาสนาของเราจะดำรงอยู่ 5,000 ปีพระพุทธพจน์ที่มีอยู่ก็มีเป็นกลางๆตอนที่จัดกับท่านสุภัตถะปัจฉิมสาวกสาวกพระสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ตอนที่จะไปนิพพานว่าสุภัตถะถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าถือตามนี้ถ้าถือตามพระพุทธพจน์นี้ก็แปลว่าตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถือว่าพุทธศาสนายังดำรงอยู่ได้เรื่อยไปไม่จำกัดการเวลาว่าจะเป็น 5,000 ปีหรือ 50,000 ปีหรือ 500,000 ปีกระทำเท่าที่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัทมองในแง่กว้างก็คือพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบที่ว่าเป็นอยู่โดยชอบนั่นคือว่าเป็นอยู่ตามอริยมรรคในองค์8ยังดำเนินชีวิตอยู่ตามอริยมรรคมีองค์8แล้วก็โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เมื่อโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็ไม่ต้องห่วงก็ไม่ต้องกังวลถึงพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันหรือกัลยาณปุถุชนย่อมจะต้องมีเป็นแน่นอนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีย่อมจะมีเป็นแน่นอนเพราะมีได้ง่ายกว่ามีได้ง่ายกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็ขอให้ถือตามในยะพระพุทธพจน์จะดีกว่าที่จะไปปักใจเชื่อว่าพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ 5,000 ปีแล้วก็จะหมดเมื่อพ.ศ. 2500ได้มีการจัดพิธีฉลอง25พุทธศตวรรษขึ้นในประเทศไทยเป็นงานใหญ่เขามีงานใหญ่ทำพิธีที่สนามหลวงพิธีที่สนามหลวงหลายวันแล้วก็ในครั้งนั้นเมื่อ 2,500 ก็42ปีมาแล้วที่ประชุมพระเถระผู้ใหญ่รวมทั้งนักปราชญ์ทั้งหลายก็ได้ประชุมกันว่าจะใช้คำว่าอย่างไรคือจะใช้คำว่าฉลองกึ่งพุทธกาลหรือว่าจะฉลอง25พุทธศตวรรษถ้าใช้คำว่าฉลองกึ่งพุทธกาลก็เป็นการยอมรับความคิดเรื่องพุทธศาสนา 5,000 ปีว่าเป็นจริงแต่พระเถระในเมืองไทยก็ต้องลงใจเราลงใจว่าให้ใช้ฉลอง25พุทธศตวรรษเป็นการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับความคิดที่ว่าพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ 5,000 ปีเป็นการไม่ยอมรับแต่ว่ายอมรับแต่เพียงว่าบัดนี้พุทธศาสนามาถึงพุทธศตวรรษที่25เป็นฉลอง25พุทธศตวรรษตอนนี้ก็เป็นพุทธศตวรรษที่26ต้นก็จะมีอีกต่อไปเท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็แล้วแต่ความเป็นอยู่โดยชอบของพุทธบริษัทว่าจะมีได้แค่ไหนทีนี้ในคราวฉลอง25พุทธศตวรรษนั้นก็มีปัญหาขึ้นอีกปัญหาหนึ่ง ว่าเราจะวงสายศีลรอบสนามหลวงทำพิธีทำน้ำมนต์สวดมนต์วงสายศีลหรือไม่ในที่สุดก็ที่ประชุมก็ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยว่าจะไม่ทำจะไม่มีการวงสายศีลจะไม่มีการทำพิธีแบบนั้นมีการสวดมนต์แต่ว่าเป็นการสวดมนต์แบบพุทธแท้จะไม่มีไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อต้องการประกาศพุทธศาสนาที่แท้ให้ชาวโลกให้พุทธบริษัทในโลกที่มาร่วมประชุมได้เห็นว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยนั้นเป็นพุทธแท้ เป็นพุทธแท้ไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีอะไรมาเจือปน แต่ว่าหลังจากฉลอง25พุทธศตวรรษแล้วมาจนถึงบัดนี้เป็นอย่างไรท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ก็รู้เห็นอยู่ว่าเราได้ทำกันอย่างไรต่อมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับตกลงว่าผมสรุปในประเด็นนี้ว่านักปราชญ์ในเมืองไทยนั้นไม่ยอมรับเรื่องพุทธศาสนา 5,000 ปีแต่ยึดถือตามพระพุทธภาษิตในมหาปรินิพพานสูตรที่ว่าถ้าภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัทเป็นอยู่โดยชอบแล้วโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์หรือว่าพุทธศาสนาก็ยังอยู่ได้ตลอดไปคราวนี้ยังเหลือเวลาอยู่ไม่มากนักนะครับผมจะพูดเรื่องที่ยาวก็คงไม่จบแล้วก็ขอพูดเรื่องสั้นๆอีกสักเรื่องหนึ่งว่าในพูดถึงเรื่องพุทธกิจนะครับพุทธกิจ5ของพระพุทธเจ้าในพุทธกิจ5นี่ในยามสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่เราควรจะได้ทราบเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ผมก็ขอทบทวนเวลาคงจะพอนะครับ พุทธกิจ5นี่ตอนเช้าปุปันเหปินดาปาตันจะตอนเช้าบินทบาทสายันเหธรรมเดสนังตอนบ่ายแสดงพระธรรมเทศนาแก่ชาวบ้านทั่วไปปโดเสภิกขุโนวาจังตอนเจนก็ตลอดปฐมยามท่านก็ทรงโอวาทภิกษุตอนเย็นทรงโอวาทตอนพรบค่ำนะครับปโดเสแปลว่าพรบค่ำตอนพรบค่ำทรงโอวาทภิกษุทั้งหลายไปถึงตลอดปฐมยามอัตรัตเตเดวปนานังมัชฌิมยามคือว่าตั้งแต่22นาฬิกาไปจนถึง2นอของวันใหม่2นาฬิกาของวันใหม่นั่นก็แก้ปัญหาเทวดาแก้ปัญหาเทวดาที่นี้ช่วงเนี้ยครับ ช่วงตั้งแต่มัชฌิมยามตั้งแต่มัชฌิมยามไปจนถึงในปัจฉิมยามช่วงปัจฉิมยามนี่พระพุทธเจ้าทรงทำอะไรหลังจาก2นาฬิกาไปแล้วอันนี้ดูจากอัตถกถากสิภารัตถวาชสูตร อุรคขวรรคในสุตตนิปาตอัตถกถาชื่อปรมัตถโชติกานะครับ อันนี้ก็ได้บอกรายละเอียดไปให้พอสมควรนะครับก็ดีซึ่งหาไม่ค่อยพบในที่อื่นแต่ว่าในมัชฌิมยามเทวดาเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาที่ตนประสงค์ตลอดมัชฌิมยามหมายความมาตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2ที่เทวดาเข้าเฝ้าทูลถามปัญหานี่ไม่ใช่เที่ยงคืนทีเดียวนะครับแต่ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2ทีนี้พอถึงปัจฉิมยามตี2ถึง6โมงเช้าเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ชั่วโมงที่1นี่ทรงจงกรมจงกรมก็คือเดินกลับไปกลับมาพิจารณาธรรมหรือว่าทรงพิจารณาสิ่งที่ต้องการจะทรงพิจารณาหรือว่าเพื่อบำบัดการเมื่อยขบ ก็ได้บำบัดความเมื่อยขบพระวรกายก็ได้พอตอนที่2มาชั่วโมงที่2ของ4ชั่วโมงท้ายนะครับเข้าพักผ่อนในพระคันธกุฏิพอช่วงที่3คือชั่วโมงที่3ของ4ชั่วโมงสุดท้ายทรงเข้าพระสมาบัติพระสมาบัตินี่หมายถึงสมาบัติที่พระอริยเจ้าจะเข้าเสวยรสของอริยผลนะครับแล้วก็ช่วงที่4ทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติทรงตรวจดูสัตวโลกด้วยพุทธจักษุมาเห็นแล้วก็เสด็จไปโปรดก็เป็นเชิงไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตแต่ที่จริงก็คือไปโปรดสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นพระออกบิณฑบาตเราจึงว่าพระไปโปรดสัตว์มาก็สืบเนื่องมาจากพุทธกิจอันนี้เองครับไปบิณฑบาตไปโปรดสัตว์จากพุทธกิจของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับที่ไม่พบรายละเอียดในที่อื่นมาพบที่นี่คืออัตถกถากสิปารัตถวาชสูตรในอุรคะวรรคสุตตนิปาตอัตถกถาชื่อปรมัตถโชติกานะครับช่วงสุดท้ายของราตรี4ชั่วโมงแบ่งเป็น4ส่วนทรงพักผ่อนจริงๆเพียง1ชั่วโมงท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดครับพรุ่งนี้ผมจะคุยกับท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆสักหน่อยจะใช้เวลาพูดหลายครั้งก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้กระทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินทร์อินทศรมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งกว่าๆนะครับประมาณ2ทุ่ม35นาทีวันนี้เป็นวันอังคารที่3สิงหาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงนี้ก็คือสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องวันนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องความหมายของคำว่าการปฏิบัติธรรมความหมายของคำว่าการปฏิบัติธรรมถ้าพอพูดถึงคำว่าการปฏิบัติธรรมความคิดของคนส่วนมากนะครับก็จะเล่นไปที่การนั่งหลับตาภาวนาหรือทำสมาธิวิปัสสนาหรือมิฉะนั้นก็ถือปิณโตเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมหรือภาพของสื่อมวลชนเช่นโทรทัศน์ก็ย้ำเน้นให้เห็นเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคือว่าพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็จะฉายภาพคนนุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งห่มธรรมดาบ้างนั่งหลับตานิ่งๆเป็นกลุ่มๆใหญ่บ้างเล็กบ้างอยู่ใต้ต้นไม้บ้างอยู่ข้างโบสถ์บ้างนั่นคือคอนเซปต์ของการปฏิบัติธรรมในความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปผมเองมีความเห็นว่านั่นเป็นเพียงเอกเทศคือบางส่วนของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเป็นหนึ่งในร้อยเป็นเพียงหนึ่งในร้อยของการปฏิบัติธรรมตามความเข้าใจของผมตามความเห็นของผมการปฏิบัติธรรมคือการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งหมดเพื่อการทำหน้าที่อันถูกต้องชอบธรรมทั้งหมดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมตามความหมายนี้นะครับ ทุกคนผู้ที่ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเหมาะสมล้วนกำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่ทั้งนั้นไม่มีใครไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีใครไม่ปฏิบัติธรรมมากบ้างน้อยบ้างทุกคนปฏิบัติธรรมกันอยู่แนวการปฏิบัติธรรมที่สำคัญแนวหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนานะครับขอให้ท่านดูที่มงคล38ประการจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลอันสูงสุดแห่งชีวิตไว้ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงสูงสุดคือเริ่มจากการไม่คบคนชั่วคบคนดีบูชาคนที่ควรบูชาเพื่อจะได้แบบอย่างที่ดีแล้วก็ตั้งตนไว้ชอบการมีศิลปะวิทยาการบำรุงมารดาบิดาการให้การสงเคราะห์ญาติเรื่อยขึ้นไปก็ไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงการเห็นอริยสัจจนถึงจิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมจิตไม่เศร้าโศกไม่มีทุลีคือกิเลสจิตเกษมคือปลอดโปร่งพ้นจากกิเลสท่านผู้ฟังจะเห็นนะครับเห็นว่าตามในยะแห่งมงคลสูตรนี้นะครับจะเห็นแนวการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้เป็นขั้นๆไปแต่ก็ทำพร้อมๆกันไปได้ถ้าไม่ใช่ว่าทำทีละอย่างทำพร้อมๆกันไปได้ทั้งหมดเพื่อทำหน้าที่ให้สมบูรณ์หรือว่าเพื่อให้ประโยชน์ทั้งสามสมบูรณ์คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์สูงสุดคือนิพพานผมก็สอนนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่โน่นบ้างที่นี่บ้างนะครับเมื่อสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เคยให้หัวข้อให้นักศึกษาเขียนบทความสั้นๆเช่นว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตแล้วก็ให้อ่านสู่กันฟังในห้องเรียนมีหลายคนเขียนปรารภมาว่าไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะว่ามัวยุ่งกับเรื่องการศึกษาและการช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานผมก็บอกเข้าไปทันทีว่านั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมการเรียนหนังสือการช่วยพ่อแม่ทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วตัวอย่างที่เราจะมองเห็นได้เช่นว่าเราไปถามคุณตาคุณยายตามทุ่งนาว่าต้องการออกซิเจนบ้างไหมต้องการออกซิเจนบ้างไหมคุณตาคุณยายที่ไม่รู้เรื่องก็จะตอบว่าไม่ต้องการไม่จำเป็นไม่ต้องการเลยไม่จำเป็นทั้งนี้ที่ท่านตอบอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าออกซิเจนไปพูดว่าออกซิเจนก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราบอกว่าต้องการลมหายใจไหมก็ต้องต้องการสิทำไมจะไม่ต้องการต้องการมันขาดไม่ได้ในความจริงแล้วคุณตาคุณยายได้รับออกซิเจนอยู่เป็นประจำแต่ได้มากกว่าคนถามซึ่งเป็นคนในเมืองซะอีกแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับคนเราปฏิบัติธรรมอยู่โดยไม่รู้ตัวว่าปฏิบัติธรรมก็มีเพราะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจในความหมายของการปฏิบัติธรรมทีนี้บางคนเขาเข้าใจว่าตัวปฏิบัติธรรมอยู่ ก็อาจปฏิบัติได้น้อยหรือมีธรรมน้อยกว่าผู้ไม่รู้เสียอีกอาจจะปฏิบัติธรรมได้น้อยหรือมีธรรมน้อยกว่าผู้ที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าบางคนเข้าใจว่าตนปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติแต่เพียงเล็กน้อยแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าตัวปฏิบัติธรรมทั้งที่ปฏิบัติอยู่มากธรรมะอาจจะมีอยู่ในทุ่งนามากกว่าในวัดก็ได้ถ้าเผื่อชาวนาผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมไถนาเพื่อจะเลี้ยงตนมารดาบิดาบุตรปัญญาทำบุญทำทานตามสมควรบางทีเราไปถามชาวนาว่าไถนาไปทำไมเขาบอกว่าเพื่อจะได้ทำบุญบ้างไถนาเพื่อจะได้ทำบุญบ้างเหลืออยากกินอยากใช้แล้วจะได้ทำบุญบ้างถ้าชาววัดไม่ทำหน้าที่ของชาววัดให้ถูกต้องจ้องแต่จะรับลาภสักการะความนับถือจากมวลชนโดยไม่ทำหน้าที่ให้สมควรกันก็สู้ชาวนาที่ไถนาอยู่ไม่ได้บางทีธรรมะอยู่ในทุ่งนามากกว่าอยู่ในโบสถ์ก็ไม่เพราะฉะนั้นก็ให้คิดให้ดีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่บางทีก็คนยากจนที่ไถนาอยู่ทำสวนอยู่นั่นแหละทั้งที่ยากจนลำบากอยู่นั่นแหละก็ยังอุตส่าห์เจียดรายได้หรือว่าทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาให้กับคนที่ฟุ่มเฟือยอยู่ในวัดก็มี ก็มีที่มีความเป็นอยู่รู้ราฟุ่มเฟือยอยู่ในวัดนั่นแหละก็ได้รับส่วนที่เขาเจียดมาจากคนยากคนจนก็มีอะไรคือการปฏิบัติธรรมใครคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นชาวพุทธจึงต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องท่องแท้เพื่อจะได้ไม่หลงผิดยกตนข่มผู้อื่นว่าตนปฏิบัติธรรมผู้อื่นไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อไม่ให้หลงผิดตำหนิตนเองโดยไม่จำเป็นว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยทีนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับก็ขอให้มั่นใจว่าเมื่อตนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ฐานะสมควรแก่ภาวะของตนแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองจากธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขคือขอให้เรามั่นใจในพระพุทธภาษิตที่ว่าธัมโมอาเวรคติธัมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวาหาติธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำสุขมาให้ตามในย่านนี้นะครับถ้าเผื่อเรามอบตนให้แก่ธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวหรือว่ามอบตัวให้ธรรมไปเลยจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตมอบตนให้แก่ธรรมไปเลยแล้วแต่ธรรมจะจัดการให้ธรรมะจะจัดการให้ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมดีแล้วถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วได้ทำดีที่สุดแล้วจะสุขจะทุกข์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้ทำเป็นผู้จัดการเองการทำจะรักษาผู้ประพฤติธรรมหรือไม่หรือว่าผู้ประพฤติธรรมดีแล้วจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์อะไรก็ตามใจก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่ทำแล้วเราก็ควรทำการศึกษาในเรื่องการความหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมให้รู้ให้เข้าใจนะครับเราจะได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นอย่างไรดิฉะนั้นแล้วก็ยังเคว้ๆกันอยู่เรื่อยไปมันพ่วงกันอยู่กับการศึกษาและการปฏิบัตินะครับงั้นถ้าเราจะพูดว่าการศึกษาและการปฏิบัติธรรมมันพ่วงกันอยู่คือตัวสิกขานั่นแหละแต่ตัวสิกขานั่นเป็นตัวศึกษาก็หมายถึงปฏิบัติด้วยถ้าเรียนอย่างเดียวถ้าเรียนอย่างเดียวท่านไม่ใช้คำว่าสิกขาเนี่ยท่านใช้คำว่าปริยัตินั้นเรียนอย่างเดียวปริยัติและปฏิบัติและปฏิเวทแต่ถ้าสิกขานี่มันจะเป็นการปฏิบัติอยู่ในตัวสิกขาหรือว่าทำความเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งนั้นเช่นศีลสิกขาคือศีลนี่ก็ศีลขาเนี่ยศึกษาในเรื่องศีลศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจในเรื่องศีลแล้วก็ปฏิบัติในเรื่องศีลนั่นคือศีลสิกขาจิตสิกขาก็ทำความเข้าใจในเรื่องจิตในเรื่องสมาธิแล้วก็ปฏิบัติในเรื่องของสมาธิปัญญาสิกขาทำความเข้าใจในเรื่องปัญญาและปฏิบัติในเรื่องของปัญญาการศึกษาในความหมายที่แท้จริงในพุทธศาสนาเราก็จะได้คำตอบว่าคือการเรียนรู้การทำความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลท่านใช้คำว่าสิกขาศีลสิกขาไปถึงปัญญาสิกขาอย่างที่ว่าแล้วทีเดียวแต่ถ้าเรียนรู้อย่างเดียวท่านใช้คำว่าปริยัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัติคือการเล่าเรียนปฏิบัติคือการลงมือกระทำตามที่ศึกษาเล่าเรียนมาปฏิเวทคือการได้บรรลุผลตามขั้นตอนของการปฏิบัติแต่ส่วนมากก็เข้าใจกันว่าถ้าปฏิเวทก็หมายถึงว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นก็โดยปริยายหนึ่งนะครับบรรลุมรรคผลนิพพานมาโดยปริยายหนึ่งไม่ใช่นิปริยายไม่ใช่โดยประการทั้งปวงแต่ว่าโดยปริยายหนึ่งแต่ปฏิเวทหมายถึงว่าการปฏิบัติในสิ่งใดแล้วได้ผลสิ่งนั้นในสิ่งนั้นเช่นว่าเรามีเมตตากรุณาปฏิบัติในเรื่องเมตตากรุณาจนได้เห็นผลจนได้รับผลของเมตตากรุณาประจักษ์แก่ตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงปฏิเวทได้ปฏิเวทแล้วหรือว่าปฏิบัติในเรื่องการให้ในเรื่องการเอื้อเผื่อแผ่จนมีความรู้สึกว่าได้รับผลของการเอื้อเผื่อแผ่ได้เห็นอานิสงส์ได้เห็นผลด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเพราะว่ามันได้เห็นผลด้วยตนเองอย่างนี้ว่าปฏิเวทในเรื่องนั้นแต่สูงสุดก็คือได้มรรคผลนิพพานอันนั้นเป็นการปฏิเวทที่สูงสุดอันนี้ครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันในเรื่องการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเผื่อไม่เข้าใจตามนี้ไปเข้าใจแต่เพียงว่าปฏิบัติธรรมก็คือการไปนั่งสมาธิแม้แต่เพียงสมาธิก็ยังใช้คำผิดไปแล้วว่านั่งสมาธิถ้ามีคนถามเข้ามาว่าท่านนอนทำนอนได้ไหมยืนได้ไหมเดินได้ไหมเพราะว่ามันภาษาที่ใช้ไปนั่งสมาธิทำไมจะไม่ได้ครับยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้มันต้องทำด้วยอิริยาบถทั้งสี่นั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวก็ปวดหัวตาย แล้วก็มาบ่นว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าเราทำไม่เป็นเพราะเราทำไม่เป็นเราไม่รู้ไม่รอบรู้ในสิ่งที่จะทำไม่ได้ศึกษาไม่ศึกษาซะก่อนหรือว่าไม่ศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่จะทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้ผลทีนี้พอไม่ได้ผลก็เลยมันไม่ได้ผลเป็นบ้าไปก็มีเพราะว่าทำไม่เป็นเป็นบ้าไปก็มีเครียดไปจนเป็นบ้าไปก็มีเพราะว่าทำไม่เป็นพยายามที่จะนั่งนั่งนั่งข่มใจให้นั่งนั่งแล้วก็บางแห่งบางที่เราต้องเห็นนั่นต้องเห็นนี่เห็นก็นั่งปฏิบัติธรรมนะนั่งปฏิบัติธรรมสิ่งที่ควรต้องการจะเห็นก็ต้องเห็นธรรมสิจะไปเห็นอย่างอื่นทำไมล่ะไปเห็นอะไรอย่างอื่นทำไมถ้าจะเห็นก็ต้องเห็นธรรมไม่เห็นอะไรยิ่งดีต้องไปเห็นอะไรปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เห็นธรรมไม่ใช่ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเลยแล้วก็ไปหลงไหลไปติดอยู่กับสิ่งที่ได้เห็นหรือว่าท่านพระเถระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าถ้าเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่จริงก็เหมือนหลวงปู่ดุลมีคนไปถามว่าเขาคนนั่งสมาธิเห็นนั่นเห็นนี่อะไรจริงหรือเปล่าท่านบอกว่าเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นนั่นไม่จริงหมายความว่าเขาเห็นไปอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นมันไม่ใช่มันเป็นเมชชั่นครีเอชั่นมันเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นจิตของเราเนี่ยมันวิจิตจะตายไปสร้างอะไรได้สารพัดอย่างสร้างอะไรได้สารพัดอย่างพูดเรื่องนี้ก็ไม่จบกระทับเรื่องเยอะที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องที่คุยอยู่นี้คือเรื่องทำความเข้าใจกันใหม่ในเรื่องความหมายของสิ่งต่างๆเช่นเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าละเอียดนักก็ไม่ต้องไปเรื่องอื่นมันจะต้องอยู่กับเรื่องนี้ไปได้หลายวันเพราะนั้นก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับขอยุติเพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้จะพบกันในเรื่องอื่นในเรื่องใหม่นะครับสำหรับเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา20:30กว่าๆนะครับผมวสินทร์ อินทศรัจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่4 สิงหาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงนี้ก็คือสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องใหญ่นะครับเป็นหัวข้อใหญ่ทีนี้ก็ค่อยๆ คุยกันไปทีละเรื่องสองเรื่องก็มาหลายเรื่องแล้วครับเกือบจะ20เรื่องแล้วเกือบจะเป็น20เรื่องวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องพระสุตตันตปิฎกคืออะไรพระอภิธรรมคืออะไรหรือว่าพูดว่าพระสูตรและพระอภิธรรมคืออะไรขอให้เรามาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์และความสุขด้วยกันในหมู่พุทธบริษัทเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระสูตรคืออะไรพระอภิธรรมคืออะไร